it all, but I was waiting for you. Europa FM. Este ora 7. Punem bani în muzică. Mii de euro cash. Din 9 ianuarie câștigi banii pe care îi auzi la radio la Europa FM. That is freaking fantastic. Pentru 2017, Flanco îți dorește mai mult. Prinde cele mai mari reduceri de la început de an. Ultra HD 4K Smart TV Philips cu diagonala 123 cm și cadou tastatură Logitech Wireless este 1999,99 lei. Flanco! Doamna farmacist, ce recomandați pentru dinți sensibili? Pentru a evita senzația de durere cauzată de sensibilitatea dentară, eu recomand la Lacalut Extra Sensitive. Vă mulțumesc! Voi încerca la Lacalut Extra Sensitive. Lacalut. Eficiență dovedită clinic. Durerea de la nivelul mucoasei bucale poate fi cauzată de diversi factori: afte, candidoze bucale sau microleziuni. Aplică Aftibloc Gel. Aftibloc grăbește vindecarea și ameliorează durerea. Pentru mai multe detalii, vizitați aftibloc.ro. Aftibloc este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Aftibloc. Eficient împotriva aftelor. Doar cu Bila Card ai vineri 6 ianuarie 25% reducere la tot sortimentul de hârtie igienică, prosoape și șervețele de masă. Bila! Generoși în fiecare zi! Am discutat cu multe femei despre menopauză. Deodată am început să am bufeuri și aveam probleme de concentrare. Eram mereu nervoasă. Și am luat în greutate. În plus, acele nopți oribile, mereu nedormită și obosită. Până la urmă, m-a ajutat Climenum. Climenum este un sistem complex cu acțiune continuă timp de 24 de ore. Ingredientele comprimatelor de zi calmează bufeurile, calmează stările de nervozitate, ajută la controlul greutății corporale. În plus, ingredientele comprimatelor de noapte contribuie la un somn liniștit, ajută la menținerea unui aspect tânăr al pielii. Climenum, cel mai bun pentru mine împotriva menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Ah, nu mi-e bine. Așa pățesc mereu în perioada asta anului. Sper să nu se agraveze. Bea ceva cald, așa îmi spunea mereu bunica. Ei, fetelor, n-ați auzit de Gripovit Max C? Gripovit Max C dublează forța ingredientelor naturale, a dozei mari de vitamina C și a zincului. Gripovit Max C se consumă ca o băutură delicioasă instant caldă. Te încălzește și ajută la îmbunătățirea imunității. Gripovit Max C este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Gripovit Max C, forță dublă pentru imunitate. Ca hainele din bumbac cu balsamul potrivit, online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună. Ca atunci când verifici prețuri pe net, dar vii și în magazin să-ți arătăm cum funcționează. Doar la Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai 1000 de lei reducere la mașina de spălat Whirlpool Supreme Care cu al 6-lea simț, capacitate 7 kg și clasă energetică A3+, la numai 1399 de lei, preț la schimb cu un electrocasnic vechi. Media Galaxy. Acum ai de unde alege. Când vine vorba de sănătate, taburile nu ar trebui să existe. Adevărul este că multe femei întâmpină probleme cu incontinența urinară, indiferent de vârstă. Cum poți scăpa de această problemă neplăcută? Încearcă Feminost. Feminost conține o formulă complexă pe bază de extracte din plante, care reduce pierderile urinare involuntare și scade frecvența micțiunilor diurne și nocturne. Feminost este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Feminost. Controlul are rost. Dureri musculare, dureri articulare sau dureri de spate? Ibutop Gel le combate eficient. Ibutop Gel acționează direct asupra locului dureros, treptat, în profunzime, la țintă. Convingeți-vă singuri! Acesta este un medicament ce conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Ibutop. La țintă, împotriva durerii. În noul an, vină la Selgros pentru cele mai bune oferte. Între 5 și 8 ianuarie, ai Pampers Mega Pack diverse sortimente la doar 114,74 lei. Prețurile conțin TVA, iar oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătăți. Reportajul zilei. Surse de magneziu. Ați cumpărat un preparat pe bază de magneziu. De ce ați ales acest produs în cutie albastră? Este simplu. Înainte luam câteva tablete pe zi. Acum, cu Maximag, este de ajuns o singură capsulă pe zi. Maximag conține doza zilnică recomandată de magneziu și vitamina B6 într-o singură capsulă. Înlocuiește magneziul tău cu Maximag. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Părinții au aflat deja că acadelele Salvia Sept Kids sunt o soluție eficientă pentru durerea de gât. Salvia Sept Kids Acadele este un dispozitiv medical care calmează iritația gâtului manifestată prin durere, usturime și dificultăți la înghițire. Dar nu toată lumea știe că acum există în farmacii noul produs Salvia Sept Kids Acadele pentru tuse. Salvia Sept Kids Tuse este o soluție potrivită pentru copii, deoarece contribuie la calmarea tusei, la reducerea frecvenței acesteia și facilitează expectorația. Iar copiii se pot bucura de gustul delicios al acadelelor. Salvia Sept. Ține tusei și durerii piept. Tu decizi care este luna cadourilor pentru tine. Între 27 decembrie 2016 și 29 ianuarie 2017 te așteptăm la magazinul IKEA cu reduceri de până la 50% la o mulțime de produse. Oferta e valabilă și pentru comenzile online în limita stocului disponibil. Detalii pe ikea.ro. IKEA. Idei pentru acasă. Cea mai bună muzică. Europa FM. Cea mai bună muzică. Aș vrea să-mi dai ce nu mai am. Aș vrea să-mi dai un topogan. Și vreau să-mi cânti miez de noapte și să-mi prins părul într-o parte. Citește-mi iară dintr-o carte. Aș vrea plimbare cu un tramvai. Aș vrea ca ise dacă ai. Aș vrea zăpadă de 3 metri, o casă mată kilometri. Aș vrea puțină mentă în ceai. Cine m-a făcut om mare? Nu m-a întrebat ce mi se pare. Mi se pare că-i nedrept, nu mi se pare că-i corect. Cine m-a făcut de fel? Cine m-a făcut om? Hai, dă-te jos acum din nuc. Te-așteaptă o treabă de făcut. Și multe alte legi ori sta, ori sta acum în grija ta. Te-așteaptă grijile, bla, bla. Și mi-ar plăcea să fii mamă. Să-i supa ca mama, să mă alinț și să-mi dau seama că au trecut anii ca flama. Cine m-a făcut om mare? Nu m-a întrebat ce mi se pare. Mi se pare că-i nedrept, mi se pare că-i corect. Cine m-a făcut defect? Cine m-a făcut om mare? Nu m-a întrebat Pe aceeași frecvență cu tine.